NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de Hajj, de jaarlijkse islamitische bedevaart naar Mekka, is een Nederlandse vrouw van 45 omgekomen, meldt Buitenlandse Zaken. Haar doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Naar schatting zijn er dit jaar bij de Hajj een paar honderd mensen omgekomen, vooral door de extreme hitte in Saoedi-Arabië. In de uitslag van de Europese verkiezingen in Nederland is niets veranderd ten opzichte van de prognose van anderhalve week geleden. GroenLinks-PvdA blijft de grootste. Wel hebben vier kandidaten zoveel voorkeurstemmen gekregen dat ze alsnog een zetel krijgen. PVV-lijstduur Geert Wilders is er een van. Hij heeft nu 10 dagen de tijd om te laten weten of hij er ook gebruik van wil maken. De Nederlandse winkels van Scotch en Soda zullen geen nieuwe doorstart maken, hebben de curatoren bekendgemaakt. Door die beslissing sluiten alle 28 winkels per direct de deuren en werkten ongeveer 320 mensen. En Ajax moet het in de tweede voorronde van de Europa League opnemen tegen FK Vojvodina uit Servië. De wedstrijden zijn gepland voor 25 juli en 1 augustus. Later vanmiddag weten ook Go Ahead Eagles wat hun tegenstander wordt in de voorronde van de Conference League. ANB verkeersinformatie. Een opvallende file op dit moment. Die staat in het zuiden van het land op de A76 Geleen richting Heerlen. Er is weer een grenscontrole aan de gang. Bij de grens, Duitse grens, heb je 4 kilometer file met een kwartier vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Opmerkelijk bezoek aan Den Haag vanmiddag. Een hoge functionaris van het Israëlische ministerie van Defensie komt op uitnodiging van de PVV een kamercommissie bijpraten over de situatie in Gaza. Maar volgens mensenrechtenorganisaties is deze functionaris mede verantwoordelijk voor het niet doorlaten van humanitaire hulp aan Gazanen in het zuiden van de Gazastrook. Om wie gaat het en wat komt hij precies in Den Haag doen? Bespreken we straks. Aan het einde van de uitzending gaan we even naar het Verenigd Koninkrijk, waar ze iets hebben bedacht om mansplaining tegen te gaan. Maar we beginnen in Zweden, waar journalisten ineens doelwit zijn geworden van allerlei bedreigingen. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Både våra källor och andra medier pekar ut kommunikationschefen Joakim Wallerstein som en av personerna med mest makt i Sverigedemokraterna. Jag har inte sett någon trollverksamhet och heller inte sett något bevis för någonting. Men nej, det finns inga troll här inne. Zweden is volledig in de ban van een grote onthulling, kon u net een fragment van horen. In het land waar vertrouwen in de media en overheid relatief hoog is, zeker vergeleken met andere Europese landen, blijken journalisten ineens op een georganiseerde manier bedreigd te worden. Zo bleek uit een tv-programma in Zweden. Correspondent Tjade Michels, welkom, goedemiddag. Hey, goedemiddag Tim. Wat is er precies onthuld in Zweden? Nou, het gaat eigenlijk om een heel gewaagde undercover-actie van een commercieel tv-programma hier. Die hebben een stagiair een jaar lang undercover laten gaan bij de Zweden Democraten. Dat is de rechtsradicale partij hier, die gedoogpartner is, belangrijke gedoogpartner van de regering. Die stagiair die ging daar eigenlijk al met een belangrijke opdracht naartoe, namelijk het vermoeden dat er een trollenfabriek zou zijn. Zo wordt dat genoemd. En dat zou betekenen, net als de trollenfabrieken die we uit Rusland kennen, anonieme accounts die op allerlei manieren proberen het politieke debat te beïnvloeden. Nou ja, na een aantal maanden en een aantal promoties is die jongen er inderdaad achtergekomen, heeft er bewijs voor gevonden dat er allerlei grote anonieme accounts op Facebook, TikTok, Instagram, dat daar de Zweden Democraten dus achter zitten. En dat zij daar eigenlijk met gebruik van vooral humor, zoals zij het zelf noemen, proberen vooral ook jongeren, dat is dan TikTok, maar ook ouderen op Facebook, die rechtse kant op te drukken. Ja. Vaak met gebruik maken van wat veel anderen zien, en wat je eigenlijk ook wel kan zeggen, vaak racistische memes onder andere. Ja, en dat is één kant van het verhaal, Tjade. Dus dat ze mensen proberen te beïnvloeden via deze accounts. Ja. Maar het gaat dus ook om serieuze bedreigingen aan het adres van journalisten. Ja, precies. En zo komen eigenlijk die onthullingen bij elkaar. Het is zo dat de journalist die hierachter zit, dus niet de jongen die uiteindelijk ging infiltreren, maar de journalist van dat commerciële tv-programma, die had al eerder wat onderzoek gedaan naar die rechtsradicale Zweden Democraten. En die kwam er telkens achter dat hij, telkens als hij dat deed, echt opvallend veel bedreigd werd. Dat er ook allerlei accounts hem heel expliciet zijn naam noemden. En vervolgens dat dat zich ook weer uit in allerlei bedreigingen van verschillende kanten. En zijn werkthese was dus, en daar heeft hij bewijs voor gevonden, dat het de Zweden Democraten zijn die met anonieme accounts eigenlijk dat vuurtje steeds opstoken tegen tegenstanders. Waar hij ook achter kwam, is dat zelfs medestanders, dus andere regeringspartijen, dat die ook door die anonieme accounts telkens benoemd werden en vervolgens door volgers van al die anonieme accounts vaak ook bedreigd werden, inderdaad. En we weten, de Zweden Democraten zijn een rechtsradicale partij, verlenen gedoogsteun ook aan de regering in Zweden. Hoe zou je die partij verder omschrijven, Tjade? En bijvoorbeeld dus ook hun relatie met de media? Ja, eigenlijk moet je dan helemaal teruggaan naar het begin. In de jaren, eind jaren 80 zijn zij opgericht uit de extreemrechtse neonazi-beweging hier in Zweden. Om die reden is er ook altijd een cordon sanitair geweest. Niemand wilde met die partij samenwerken. Totdat eigenlijk rechts erachter kwam zonder die partij dat zij nooit een meerderheid kunnen vormen. Dus zij zijn een aantal jaar geleden allemaal omgegaan. Ook al hebben ze expliciet beloofd dat nooit te doen. Mm-hmm. En ondertussen zie je dat die partij ook steeds gematigd is geworden. De nazi's die worden eruit gewerkt. Ook omstreden figuren. Er is nog een heel belangrijk parlementslid bij de afgelopen verkiezingen eruit gegooid, omdat die Ausländer Raus aan het roepen was op dat liedje van Gigio Augustine. Dat werd opgenomen door een journalist. Nou, dat was de nummer zoveel die dan de partij maar toch even in goed overleg moet verlaten. Het is een partij die op papier niet super radicaal is. Ze zijn vooral tegen migratie gericht. Maar telkens zie je als er wat gebeurt dat zij zeggen eigenlijk, ja, die mensenrechten verdragen, die zitten maar een beetje in de weg eigenlijk. Daar moeten we misschien ook maar eens naar kijken. Op het moment dat er hier bijvoorbeeld weer eens een schietpartij is of een incident met een iemand met een migratieachtergrond. En nu is deze partij dus ineens het middelpunt van dit schandaal, van deze onthulling. Zelf hebben ze ook gereageerd op dit nieuws bij monden van de partijleider. En die zei, ja, dit is allemaal nepnieuws. Det mest flagranta exemplet är TV4:s kalla fakta. Genom utstuderad manipulation, smygfilmande och extrem dramatisering så har man den senaste veckan försökt påvisa att vi, Sverigedemokrater, sprider desinformation och en falsk bild av verkligheten. Het is gemanipuleerd, zegt hij. Het is desinformatie. Het is allemaal stiekem gefilmd, Tjade. En ook deze reactie op die onthullingen hebben weer veel teweeg gebracht in Zweden. Ja, klopt. Dat is eigenlijk wel het meest opvallende nog aan de zaak. Inderdaad, en wat het meeste teweeggebracht heeft, wat je zegt, is dat hij heeft gekozen voor een finale aanval, Trumpiaans zou je het kunnen noemen, op de media, inderdaad. Hij gebruikt het woord beïnvloedingscampagne. Dat is hetzelfde woord dat hier gebruikt wordt voor Rusland, zeg maar, en andere buitenlandse machten die zouden willen stoken in Europa en in Zweden. En het is vooral die compromisloze houding die van mensen zoiets hadden van, hè, is dit gebeurt dit nu ook in Zweden? Iemand die zo radicaal de media als vijand neerzette. Was een parlementslid die had het over Juk Media. Nou, dat kan je als Nederlander misschien ook wel verstaan. Dat roept bepaalde associaties op. Lugenpresse werd dat hier vaak naar Google's werd dat vertaald. Ja. En ja, zo zie je toch dat de media erg geschrokken was, juist op zijn reactie. Ja. En hebben andere partijen hier in Zweden op gereageerd? Bijvoorbeeld ook de partijen die nu in de regering zitten, de premier? Ja, nou ja, zeker. Felle reacties ook vanuit die kant. Maar wat wel opvallend is dat is ook wel eigenlijk een beetje hoe de situatie nu zit, hè, met zo'n radicale gedoogspartner. Er wordt niet doorgebeten. Dus er werd inderdaad, Kristersson, de premier, zei dit ondermijnt het vertrouwen van de democratie, omdat het anonieme accounts zijn, dat je niet weet van wie het komt. Maar het is eigenlijk geëindigd met dat ze hebben beloofd niet meer politieke tegenstanders aan te vallen. Het ging niet meer over racistische memes of zo. Mm-hmm. En ze hoefden die accounts niet op te heffen. Het heeft nu deze week, dat is echt gisteren gebeurd, heeft TikTok zelf allerlei anonieme accounts verwijderd. Maar ja, de regering legde zich daar eigenlijk bij neer, kan je wel zeggen. En staat dit nou voor iets groters, Tjade? Zou je kunnen zeggen dat er in Zweden echt iets aan het veranderen is? Dat het klimaat, ook dus het klimaat richting journalisten, hè, zoals ik in het begin al even zei, juist het land dat meestal op nummer 1 staat in de lijstjes van de persvrijheid in de wereld, dat toch een beetje onder druk komt te staan in zekere zin? Ja, kijk, dat kan je zeker zeggen. Kijk, het is nog steeds het land, als je op die wereldkaart kijkt, hè, van de persvrijheid, dan is er ergens in het noorden van Europa een groen gebiedje waar het wel goed gaat. Dat is ook Zweden. Maar ook dat is relatief. Er wordt hier ook al jarenlang gewaarschuwd dat het inderdaad steeds slechter gaat. Er is zo'n 40% van de journalisten zegt zelf ook dat ze aan zelfcensuur doen. Omdat ze bang zijn voor bedreiging als ze schrijven over migratie. Dus er is hier ook wel zeker wat aan de hand. Er is een extreem voorbeeld hier. Bij mij in de buurt was dat toevallig, hier in Stockholm. Waar een paar weken terug een bijeenkomst is overvallen door een aantal mannen met pepperspregingen die naar binnen slaand en stompend. En die waren op zoek, met een camera ook hadden ze mee, naar een journalist die juist ervoor waarschuwt altijd dat gevaar wordt onderschat, ook van extreem rechts, dat ook de overheid daar weinig zicht op heeft. En er was ook een extreemrechtse partij hier die door de Amerika deze week op de terreurlijst is gezet, waar het hier eigenlijk helemaal niet meer zoveel over gaat. Dus wat dat betreft, dat zijn extreme voorbeelden. Maar is zeker het gevoel dat het de verkeerde kant op gaat. Ja. Tjade Michels over de bedreigingen van journalisten in Zweden. Tjade, dankjewel. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Opmerkelijk bezoek aan de Tweede Kamer vandaag uit Israël. Een hoge functionaris van het Israëlische ministerie van Defensie komt op uitnodiging van de vaste commissie van Buitenlandse Zaken langs bij een aantal volksvertegenwoordigers. Maar de organisatie waarvoor hij werkt houdt zich onder andere bezig met Gaza en is zeker niet onomstreden. Wie is deze functionaris? Wat komt hij precies doen? En waarom is hij eigenlijk door de Tweede Kamer uitgenodigd? Ik vraag het aan Reinoud Leenders, Midden-Oosten onderzoeker, verbonden aan het King's College in Londen. Goedemiddag, Reinoud. Goedemiddag. Het gaat om de Israëlische kolonel Elad Goren, die vanmiddag op bezoek komt bij de Tweede Kamer. Kun je uitleggen wie hij is en voor welke organisatie hij werkt? Ja, hij werkt voor een organisatie die heet COGAT. En dat staat voor Coordination of Government Activities in the Territories. Ofwel de bezette Palestijnse gebieden. Mm-hmm. En dat is een Israëlische overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor wat zij noemen het civiele bestuur in de bezette gebieden, waaronder Gaza. Het is nogthans meer een militaire organisatie. Alle stafleden, waaronder deze man, zijn militairen. Het valt ook onder het gezag van de minister van Defensie, Yoav Gallant. En het is direct gelieerd aan het Israëlische leger. Ja, en ik zei al even dat deze organisatie niet onomstreden is. Wat zou deze organisatie omstreden maken? Nou, die COGAT dus, die presenteert zichzelf als een orgaan van de overheid dat zijn uiterste best doet om internationale humanitaire hulpverlening te faciliteren en te coördineren. Maar sinds het begin van de Gaza-oorlog, vanaf afgelopen oktober, doet ze in feite precies het tegenovergestelde. Het controleert die humanitaire hulp, laat het maar mondjesmaat toe, legt ingewikkelde bureaucratische procedures op, inspecteert de hulpgoederen enzovoort. En hierdoor is sinds de Hamas-aanval van oktober de humanitaire hulp echt dramatisch tekortgeschoten. Ja. Zeker gezien de enorme noden die daar zijn onder Palestijnse burgers sindsdien. Ja. En is bekend, Reinoud, waarom, want hij is uitgenodigd door de PVV, hè, waarom hij is uitgenodigd om met deze vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken vandaag te spreken in Den Haag? Ja, ik denk dat het is een beetje de standaard boodschap geweest van ook van de Nederlandse regering en in het Nederlandse parlement, dat het is beter om te praten en zo kunnen we beetje bij beetje die Israëli's overtuigen om die humanitaire hulp toe te laten. Dat is naar mijn inziens nogal een dubieuze aanpak. Als je kijkt naar wat COGAT sinds oktober heeft beweerd. Ze zeggen van we doen ons uiterste best om dat allemaal te faciliteren enzovoorts. Er is geen hongersnood in Gaza. De noden worden helemaal in voorzien. En als er al tekorten zijn aan hulpgoederen, dan is dat niet onze fout, maar dat van internationale hulpverleners. Maar is het niet goed dan dat een Kamercommissie ook de kant van het verhaal wil horen van zijn organisatie, van COGAT? Ja, maar die kant van het verhaal is eigenlijk al een beetje een grammofoonplaat geworden sinds oktober. En elke keer beweren ze hetzelfde. Terwijl internationale hulporganisaties eigenlijk al die argumenten hebben weerlegd. Desalniettemin blijven praten met Kogat en de Israëlische regering. En er zijn geen noemenswaardige veranderingen. Er zijn nog steeds enorme tekorten aan humanitaire hulp. Dus ja, je kunt je afvragen of blijven praten of dat wel zin heeft. En of er niet een sterker signaal moet worden gegeven. En valt dit allemaal ook echt de organisatie te verwijten waar deze man, die kolonel, aan verbonden is? Israël wil natuurlijk altijd voorkomen dat Hamas profiteert van de hulp. Hè, en dat die hulp niet alleen maar bij gewone burgers terechtkomt. Is dat niet toch een valide angst? Uiteraard kun je verwachten dat de Israëli's zeker maatregelen nemen om dat te voorkomen. En dat is ook, dat zou ook heel redelijk zijn, nog afgezien van de hele situatie verder. Maar ze doen dat op een manier dat ten koste gaat van die hulpverlening. Die schiet enorm tekort. Ze leggen onmogelijke condities, voorwaarden op. Waardoor er gewoon hele kolonnes vrachtwagens aan de grensposten staan te wachten. En niet de Gaza-strook in kunnen. En dat leidt tot het feit dat nu de Gaza-strook al maandenlang bungelt aan de rand van een hongersnood. Ja, volgens het internationaal gerechtshof zijn er aanwijzingen dat Israël uithongering van de burgerbevolking in Gaza zelfs inzet als een oorlogswapen. Onlangs was de internationale rechter Christine van der Wijngaard, die zelf bij het strafhof heeft gewerkt, bij ons te gast. En zij zei erover het volgende. Maar je ziet ook dat ze vaststellen dat er starvation is, dat er geweldige menselijk leed is, dat er humanitaire goederen ontbreken. Dat zijn allemaal mogelijke vaststellingen in de richting van oorlogsmisdaden. Ik denk dat er voldoende bewijs is, vaststellingen van de Wereldgezondheidsorganisatie, de Mensenrechtencommissaris van Genève, die stellen allemaal vast wat er daar gebeurt. Ja, Reinhard Leenders, hoe ernstig is de situatie daar momenteel? Wat kunnen we daarover zeggen? Als we het echt hebben over uithongering. Deel jij in die zin de mening van Christine van der Wijngaard, die we zojuist hoorden? Ik heb niet kunnen horen wat ze zei, maar ik kan wel op je eerste vraag antwoorden. De situatie is echt heel erg schrijnend. Alle internationale hulpverleners hebben gewaarschuwd voor een hongersnoodsituatie die ieder moment kan uitbreken. Sinds april is dat iets beter geworden, de situatie. Waarschijnlijk doordat de VS druk heeft uitgeoefend op Kogat en de Israëlische overheid om die hulpverlening toe te laten. Maar sinds de aanval van Israël op Rafah, dus in het gebied waar eigenlijk iedereen, Palestijnen naartoe moesten van de Israëlische militairen. Sinds die aanval is ook die grenspost weer dicht. En aan de andere grensposten wordt er nog steeds enorme vertragingen veroorzaakt door het optreden van Kogat. Mm. Dus ik denk dat Kogat inderdaad wel direct verantwoordelijk is. En als je daarmee gaat praten en 10 minuten rijden verderop is het internationaal strafhof dat heeft verzocht om een arrestatiebevel van de minister van Defensie, Yoav Gallant. En hij is de baas uiteindelijk van Kogat. Ja, dan krijg je natuurlijk wel een hele rare situatie dat je die mensen dus een platform geeft. Ja, door ze gewoon in de Tweede Kamer uit te nodigen. We hebben de partijen in Nederland, de landelijke partijen, ook om een reactie gevraagd. Van de PVV die Kogat dus uitnodigde, hebben we geen reactie gekregen. Maar GroenLinks-PvdA gaf aan dit moment juist aan te willen grijpen om de vertegenwoordiger van Kogat stevig te bevragen. Ze zien deze bijeenkomst ook als een mogelijkheid om zo'n organisatie dan ter verantwoording te kunnen roepen. Daar zit toch ook wel iets in, juist in gesprek gaan. En als je ze ter verantwoording wil roepen, dan is het toch ook wel belangrijk dat je elkaar in de ogen kan kijken. Ja, maar ik denk dat er toch wel wat vraagtekens geplaatst kunnen worden of je Kogat wel in de ogen kunt kijken. Neem bijvoorbeeld de chef van Kogat, Rassan Alian, die direct na de aanval van Hamas opriep voor een totale blokkade van de Gazastrook, om zo Hamas op de knieën te dwingen en de gehele Palestijnse bevolking te laten boeten. Als je de hel wilt, dan krijg je de hel. Ja, en de afgelopen maanden hebben getoond dat ze in feite Kogat de daad bij het woord heeft gevoegd. Wil je daarmee praten of wil je daar druk op uitoefenen om aan deze situatie een einde te maken. Ondertussen kwam er deze week ook nog ander nieuws naar buiten. Nederland overweegt om opnieuw een miljoenenorde te plaatsen bij de Israëlische wapenfabrikant Elbit. Hoe kijkt u daarnaar dat Nederland dus opnieuw zo'n grote order plaatst? Ja, ik denk dat opnieuw dat ook een totaal verkeerd signaal geeft. Gezien de situatie, gezien het Israëlische optreden in Gaza. En daarnaast kun je je ook afvragen van ja, willen wij wapens die door zo'n fabrikant op hun website in hun verkooppraatjes worden geprezen omdat die zijn getest in oorlogsomstandigheden. Wil je wapens in Nederland, wil je artillerie in Nederland gebruiken bij het Nederlandse leger dat getest is op burgers in Gaza met alle gevolgen van dien? Ik vind dat een uiterst verkeerd signaal. Het is een hoop te doen geweest over het leveren van wapenonderdelen voor de F-35 aan Israël vanuit Nederland. Door de rechter verboden zelfs. Is het dan wel toegestaan vanuit Nederlands perspectief om onderdelen van deze Israëlische wapenproducent te importeren? Dat weet ik niet. Ik ben geen jurist. Het lijkt mij in ieder geval ethisch en politiek een hele verkeerde beslissing. En dan tot slot nog even naar de situatie op de grond, Reinhard. Want ja, je schetst zeer schrijnende situatie natuurlijk in Gaza als het gaat om het gebrek aan hulp wat daar nog steeds is. Je vraagt je natuurlijk wel voortdurend af, hoe lang is dit nog vol te houden voor de mensen die daar zitten? Wat moet er per direct veranderen om iets aan de situatie, de schrijnende situatie, te doen? Ja, dan zijn we natuurlijk beland bij de discussie die ook al is vastgelopen. En dat gaat over het staakt het vuren en de onderhandelingen daarvoor. Er zal zowel op Hamas en als op de Israëlische regering enorme druk uitgeoefend moeten worden, waaronder door Nederland, om een staakt het vuren overeen te komen. En waardoor de humanitaire hulpverlening echt op een massaal niveau in gang kan worden gezet. Ja. Want we hebben het over enorme noden en het aantal vrachtwagens dat de Gazastrook wordt binnengelaten is zelfs minder, veel minder dan wat voorheen gebeurde voor de crisis. En dat was voordat de civiele infrastructuur in Gaza totaal vernietigd is door Israëlische bombardementen. Reinhard Leenders, Midden-Oosten onderzoeker verbonden aan het King's College in Londen. Hartelijk dank weer voor je uitleg. Buitenland uitgelicht. So you heard this term mansplaining, like when a man explains something to you in a patronizing way. Yeah, so let me spell that out for you. It's actually MANSPLAING, mansplaining. U hoort hier even in het Engels een kort voorbeeld van mansplaining. Het zijn mannen die ervan uitgaan dat vrouwen niet weten of niet begrijpen waar iets over gaat. Een soort neerbuigende betutteling die voortkomt, zoals ze dat zeggen, uit mannelijke zelfverzekerdheid en misschien ook wel onwetendheid. U kent ze misschien wel, dit type mannen. Maar wat blijkt nou, en we gaan hiervoor naar het Verenigd Koninkrijk, dat in een Schots nationaal park dit soort mansplainers niet meer welkom zijn. Contact met correspondent Anne Sane. Anne, goedemiddag. Goedemiddag. Wat hebben ze dan precies bedacht daar in het Schotse Nationale Park? Ja, het kwam bij de wetenschapper Richard Tiplady vandaan van de University of Glasgow, die in zijn vrije tijd ook bergklimt. En hij ontdekte tijdens een gesprek met een collega dat vrouwen die alleen in de bergen lopen in Schotland vaak onbedoeld neerbuigend worden behandeld door mannen. Nou, Tiplady postte dat gesprek dat hij had met een vriendin op een Facebookgroep voor vrouwelijke bergklimmers. En waar kwam hij achter? Dat het probleem veel wijdverbreider was dan die dag. Dus hierop besloot hij de bergen van Schotland een inclusievere plek te willen maken. En hij stelde op basis van die ervaringen die met hem gedeeld waren, die horror stories zoals hij dat noemde, richtlijnen op voor bergklimmers die vervolgens gepubliceerd zijn in een tijdschrift voor de Schotse bergklimmer, de Scottish Mountaineer Magazine. En over wat voor soort horror stories hebben we het dan, Anne? Over wat voor soort mansplaining gaat het in dit geval? De mannelijke bergbeklimmers die vrouwen vertellen hoe ze dat moeten doen?

Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via Boijmans.nl. Wow, dit kunstwerk. Wat een kleuren. Zo krachtig. De wereld is beter af met cultuur. Het is geen bijzaak. Cultuur is een hoofdzaak. Kijk op cultuurfonds.nl. NPO Radio 1. 2 uur.